اللہ کی رحمت ہو سے پاک اے مانگ ولایت ہو سے پاک ہو ہم پہ ہدایت ہو سے پاک اے مانگ ولایت ہو سے پاک ہو ہم پہ عنایت ہو سے پاک نظر کرم خدا جو اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت ٹل جائے مصیبت ٹل جائے مصیبت فرماؤ حمایت فرماؤ حمایت ہو میری شفاعت ہو میری شفاعت دلوائی جنت دلوائی جنت دو شوق عبادت دو شوق عبادت دو ذوق تلاوت دو ذوق تلاوت دلوائی جنت دلوائی جنت میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک صدقے غوث اعظم کے میں قربان غوث اعظم کے صدقے غوث اعظم کے میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں قربان جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں قربان جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک صدقے میں صدقے جاؤں غوث پاک میں قربان جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں غوث پاک خدا کے فضل سے ہم بھر بھر سایا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم بھر بھر سایا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم بھر بھر سایا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا صدقے جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک باری جاؤں غوث پاک صدقے میں صدقے جاؤں غوث پاک سلطان ولایت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز دعوت فانوں سے ہدایت سر تاج شریعت غوث پاک اے رب کی نعمت غوث پاک اللہ کی رحمت صدقے جاؤں غوث پاک میں باری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا لکھ دینا کفن پہ نام والا صدقے جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک میں باری جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو پیارا صدقے جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک میں باری جاؤں غوث پاک قربان جاؤں غوث پاک صدقے جاؤں غوث پاک صدقے صدقے جاؤں غوث پاک